ibret almayacak mısınız? Müslümanın nazarı şuuru almayacak mıdır? Aziz kardeşlerim, efendim Müslümanlar, bu camiye gelen her Müslümanı vazifeli ve mükellef görüyorum. Düşüneceksiniz, her türlü muhakemenizi, muhasebenizi yapacaksınız. Hadiseleri Kur'an'ın ışığında çözümlemeye çalışacaksınız. Şimdi bir şey daha anlatayım size. Şimdi her akşam televizyonu açıyorsunuz. Radyoyu da açıyorsunuz tabii. Başlıyor şimdi spiker. Spiker efendi başlıyor. Her sanki hiç başka bir haber yokmuş gibi falan görüştü falan şurada vuruldu. Falan görüştü falan şurada öldürüldü. Falan görüştü. O ismini de oraya koyuyor tabii. Ölüm levhası okuyor. Cinayet levhası okuyor. Ve adeta cinayetleri teşvik ediyor. Her gün beyaz perdeye katillerin isimlerini, örgütlerini, adlarını sıralıyor. Ve memlekete bir korku ettiriyor. Korku, korku. Bütün millet korkacak. Eyvah ya, her gün ölüyorlar, öldürüyorlar. Ve bu cinayetleri haber bültenlerinde tatlı tatlı okuyor. Zevkle okuyor. Yüzü bile burkulmuyor, utanmıyor bile. Her gün ölenleri, öldürenleri sayıyor. Anında her tarafa haber veriyor. Falan görüştü, falan vuruldu deyince hemen bir başka örgüt kalkıyor tabii ona karşılık. Ha, bizim adamımızı vurmuşlar ya. Bak, televizyondan öğrendim, anında duydum, işittim. Ben de gideyim, öbürünü vurayım diyor. Anarşiye daima kolaylık, süratlilik kazandırıyor, tesir kazandırıyor, çabucak işittiriyor, çabucak haberletmeyi temin ediyor. Yoksa televizyonda söylenmese, radyoda söylenmese kim duyup işitecek? Televizyonda vuruldu, öldü, yıkıldı, vuruldu deyince öbür taraf kulağını kap, aa ya ne duruyorsunuz, duruyor size, hemen bakıyorsunuz bir cinayet daha işlemiş. Demek ki cinayetleri tahrik eden, teşvik eden sebepler var. Cinayeti insan vitrin gibi seyrettirmez, Allah'tan korkar, utanç duyar. Cinayet her akşam bir savaş meydanından okunan bir beyanname gibi okunmaz bunlar. Bu milletin sahibi olmalı, bir sükuneti olmalı, bir tesumiyeti olmalı, bir ürünü namusu olmalı. E vatandaş korkuyor, eyvah yine 10 kişi ölmüş, yine 20 kişi ölmüş, vay vay vay, evimizden dışarı çıkmayalım, televizyon böyle söyledi. Korkutuyor milleti bu. Psikolojik bir şey var. Psikoloji diyorlar, ruhen korkutuyor, ruhen sökertiyor. İntikamı teşvik ediyor. Bak falanca sizin adamınızı vurmuş, siz de gidin onu vurun diyor. Teşvik ediyor. Ve kimse önüne geçemiyor buna. Ve müthiş bir hadise. Durmadan tahribat yapıyor. Şimdi efendiler, demin dedim ki, her kadının istediği erkekle yatıp kalkmasını istiyorlar. Bütün meslekleri. Ve bunun için televizyonda aşk gemisi, haşa, aşk gemisi denemez, fuhuş gemisidir o, fuhuş gemisi, zina gemisidir o, kamera kamera, bazen hususi kameralarda zina ediyorlar, bazen bir çiftin üzerinde dans ederek zina ediyorlar. Bu televizyon milyonlarca döviz parası, döviz olarak parayı ödemiş, aşk gemisi filmini getirmiş, Müslümanların çocuklarını seyrettiriyor. Siz de buradaki kadınlar gibi, erkekler gibi istediğiniz erkekle yatın, fahişe olun diyor. Manası budur. Ve geçen gün bir Hacı Efendi geldi, ne korkunç. Efendiler, benim bu konuşmalarıma tahammül edeceksiniz. Tahammül edecek kıpırdayanın kafasına Hazreti Kur'an'la vururum. Benim bu konuşmalarıma tahammül edeceksiniz. Vallahi yüreğim karalıyor benim. Sizi Muhammed'e şikayet ederim. Kıpırdamıyorsunuz. Her şey bitmiş bu artık. Ben gerçekleri konuşuyorum. Öyle gidip de şuraya, buraya, şunu dedi, bunu dedi. Kıpırdayanların rüyasında canını okurum. Muhammed'i başıma bela ederim. Hayır. Dinleyeceksiniz. Gerçekleri söylüyorum. İtirazı olan gelsin, erkek de var, benimle muhatap olsun. Öyle bir takım homurtu, hımırtı duymayalım ha! Çık çıkarmasın sen iyisin! Ne demektir bu? Herkes her şeyi söylüyor! Din ve vicdan hürriyeti var diyorlar! Ben de kırıyorum! Söylüyorsunuz mu tabi? Vicdan hür, inançları, dini inancımı söylüyorum! Ne yani? Hani fikir hürriyeti var diyordunuz? Bir hoca dört kelime söyleyince ne fikir ediniyorsunuz? Fikir hürriyeti, özgürlükçü demokrasi! Özgürlükçü demokrasi! Kafaya giriyorum, niye benim dört kelimeni tahmin edemiyorsun? Hani özgürlükçü demokrasi? Yalana bak! Efendim şeytanlar konuşacak, Müslümanlar çıkacak öyle mi? Müslüman! Müslüman! Sana fikir ediyorum! İmkanı verdim yok benim! Kanunsuzlukla yap demiyorum sana. Kanunla, nizamla, itaatla, asayişle hareket et diyorum. Seni tahrik ediyorum. Ben kafana fikir koymaya çalışıyorum. Evet. Bir Hacı Efendi geldi geçen gün. Müslüman bir insan, edepli, namuslu, hayalı bir insan. Ama yüzü öyle bir kızarmış ki, utanmış çok. Ne oldu filan diye sordu, konuşuyoruz zaten mevzular. Hocam hiç sormayın dedi. Benim küçük bir kız çocuğum var dedi, minik bir yavrum var, çok severim dedi. Her akşam adet edinmiş dedi, yatmaya, yatağına gitmeden önce gelir, yanaklarımdan öper, ben de dua ederim, gider yatardı dedi. Geçen gün bir baktım dedi, gelmiş, hararetle, çok affedersiniz, Allah aşkına affediniz, hararetle dedi, dudaklarından öyle bir öptü ki dedi, Allah Allah. İşin böyle oluyor diye sordum dedi. Aa baba sen seyretmemişsin dedi. Televizyonda aşk gelmişsin de herkes birbirini burnu öpüyor dedi. Gördünüz mü tesirini? Ben bunu söylemeyeyim de kime söyleyeceğim size? Bu felaketi size söylemeyeceğimi kime söyleyeceğim? Efendim hocalar sussun bir şey söylemesin. Yobaz hocalar. Hürfeti hoca öyle mi? Hayır. Özgürlükçü demokrasi varsa ben de konuşacağım. Hürriyet sevdalıları, sansür konmasın, herkes inandığını söylesin diyorsun, ben de inandığımı söyleyince niçin savcılığa koşuyorsun? Utanma derim. Özgürlükçü demokrasiymiş. Ya neslimizi bakın öpüşmeye, neslimizi fuhuş yapmaya teşvik ediyor. Yine geçen gün gazetede bir kardeşimiz aynen yazmış, tabi kendi şahit olduğu hadise bu. Canlı hadiseler bunlar, bunlar şüphesiz şeyler. İnsan psikolojik bir varlıktır, etkilenir daima. Dikkatini çeker daima. Özenir, özenir daima. İlgilenir insan daima. Etkiden bir etki alır, tepki gösterir. İnsan yaratılır, insan ruh ve bedenden müteşekkildir. İnsan taş değildir ki, insan ağaç değildir ki. Meşruiyattan bir tahribat alır insan. Evet, ilkokullar açıldığı zaman, Müslüman bir aile, Müslüman bir kardeşimiz, Müslüman bir aile, çocuğunu tabii kaydettirmiş mektebe, ilk mektep. Güzel onu giydirmiş, önlüğünü filan, bembeyaz yakalığını, çantasını, beslenme falan neyi besliyorlar ki? Çocukların midesini besliyorlar, imanını besleyen var mı? Efendim beslenmez efendi. Doldur içine çöreği göreyi, umudur efendim. Nefsi bomboş yetişiyor. Sadece insan yetiştirmek, okuma yazmayı öğretmekle kafi gelecek midir? Okuma yazma öğrenen çıkıyor, hiç facialara, felaketlere maruz kalıyor. Eğitim sistemi vallahi yalnızdır memleketler. Eğitim sistemi kimseye yanlıştır. Hatanın yoldadır. İslam'a düşman bir eğitim sistemi var. İlk okulası birinci sıkta sabah gidecek. Annesi demiş ki yavrum demiş de yeni gidiyorsun. Allah'a dua et. Ya Rabbi seni muhafaza et, koru. Hani ufak bir dua yap evladım demiş. Bir kaza kurşunlar atlamayasın, bir anarşistin kurbanı olmayasın hani. Bu kadar korkunç bir hal almıştır. Hiç kimse çocuğundan emin değil. Hiç kimse cebindeki paradan emin değil. Hiç kimse evinden, eşyasından emin değil. Vah bu millete! Vay bu millete! Dua

şimdi ayet-i kerimeyi arz ediyorum. Ticaret fuarında levha olarak ortaya ne tatlı bir ayet-i kerime. Estaizu billah buyurmuş ki Mevlamız. La tehtimu bihabdillahi cemiyan ve la teferrahu. Ezkiru ni'metallahi aleyküm. İz kuntum e'daen feellefe beyne kulubikum. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم آل إمران سورة 103. آياته Bakınız Mevlamız ne buyuruyor? Ey müminler, Müslümanlar! Ayet, bir ayet evvelde Ya eyyühellezine amenu diye, ey müminler diye başlıyor ayet, ey Müslümanlar. Ve atasimu bihablillahi cemi'an. Cemi'an demekken kuttan hepiniz demek. Ayrı ayrı, fırka fırka değil, bölük bölük, kurup kurup, yeri gelip değil. Hep beraber, hep birlikte, arş-ı âlâdan yeryüzüne Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e toptan sımsıkı sarılın. Ayet. Ve la teferraku. Fırka fırka olmayın. Parça parça olmayın. Görüyor musunuz? Efendim falancılar. Türkiye'de şimdi Müslümanlar ayrılmışlar. Falancılar. Peki. O da kapı filancılar. Öbürü kapı falancılar. Bir sürü cücücücü. Bu ne? Bu ne misin Müslümanlar? Falancılar filancılar. Falancılar, filancılar. Vay yalancıoğlu yalancılar. Müslümanları böyle parçalamak ne demektir? Bak Allah parçalamayın. Nehyediyor. Nehyi hazır cemil sigasıyla. Ve la teferreku. Parçalanmayın, tefrika çıkarmayın. Ayrımcı olmayın, bölünmeyin, bölünmeyin, bölünmeyin. Ayet kardeşim. Ali İmran'ın 103. ayeti. İslam ticaret fuarında levha olmuş bir ayet. Devam ediyoruz. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Allah-u Teala bize az mı nimet vermiş? Dünyanın neresinde bir Süleymaniye camisi var? Dünyanın hangi memlekette bir Fatih Sultan Muhammed Han var? Bu az nimet mi ya? Dünyanın hangi memleketinde Eyüp Sultan var? Dünyanın hangi tarihinde Ulubatlı Hasan var? Dünyanın hangi milletinde bir Hazreti Mevlana var? Bunlar az nimetler midir? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Nankörlük etmeyin! Allah'ın nimetlerini iyi hatırlayın, kafanızdan çıkarmayın diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَا بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Hani siz vaktiyle birbirinize düşman insanlardınızsa, sizi İslam kardeşliğiyle birbirinize bağladı, kalplerinizi yumuşattı. Vaktiyle İslam sebebiyle, Kur'an sebebiyle birbirimizin kardeşiydik. İslam elimizden alındı, birbirimizin düşmanı olduk. Bunun başka manası yok. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmeden önce hani Edirne'de bir tesis yapıyor. Bu hadiseyi gelecek hafta anlatacağım. Aman ya Rabbi, akıl duracak neredeyse. İslam kardeşliğinin yaşandığı, Kur'an'a dayandığı bir devirde görün insanlarımızın ne halde asıl kardeş olduğunu görmüş olacaksınız. Siz bir zaman düşmandınız birbirinize de Allah sizin kalplerinizi yumuşattı, yavaşlattı, ısındırdı, alıştırdı, bağdaştırdı, birleştirdi, kardeş oldunuz. فَاَبَّحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve Allah'ın nimetiyle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ın uhuvvet kaidesiyle, muahhat nizamıyla birbirinize kardeş oldunuz. Sizi birbirinize kardeş yapan Hazreti Habibullah idi. Başkası mıydı? Onu bırakırsanız kardeş olmaya devam edebilir mi?

yalansa vallahi yalansın. İşte Kur'an okuyunca. Kezalike işte böylece yübeyyini beyan ediyor. Allahu Allah beyan ediyor. Lekün size ayatihi ayetlerini leallesin umulur ki siz tehtedun doğru yolu bulursunuz. Ayet ayet kelime kelime ayet manadır. Kezalike işte böylece şu okuduğum tarzda yübeyyin beyan ediyor, açıklıyor Allahu Allah lekün size ayatihi ayetlerini Kur'an ayetlerini leallesin umulur ki memudur ki tehtedun doğru yolu bulursunuz da başka kötü yollara sapmazsınız diyor Hazreti Mevlamız ve Hazreti Muhammed Mustafa'mız aleyhisselatü vesselam. Ezan okundu mu? Okunmadı. Okundu mu? İşte aziz ve aziz kardeşlerim. Sırada sizin huzurunuzda açıp cehaletinin gizli kapaklı bir taraf. Her zaman söylüyorum. Müslümanların gizli kapaklı bir şey yok diye. Kanun adamları emniyet mensupları şüphe etmesin. Bakın burada açıkça konuşuyoruz. Yani yer altında konuşmuyoruz ki. Bütün kapıları açıp bir camide konuşuyoruz. Hiç elbiyiz açıkça ve meydansa bizim. Biz Müslümanız. Karanlık bir alem tanımayız. Gizli bir alem tanımayız. Her şeyimiz açıkta meydandadır. Kuşkulanmasınlar, endişe etmesinler. Biz memleketin huzuruna, emniyetine, asayişine çalışıyoruz. Biz müminlerin, Müslümanların bu memleketin sahibi olduğunu söylüyoruz. Biz katliyen, doğuya, batıya, falana, filana hiç kimseye dayanmıyoruz. Dayandığımız bir tek kuvvet var. Ve hümme alâ kulli şeyin kadir olan Hazreti Allah'a dayanıyoruz. Bizim bir tek rehberimiz var, önderimiz var, liderimiz var, kanatlarımız var, kurtarıcımız var. O da وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ denen Hazreti Muhammed Mustafa'mız var. Yolumuz açıkça biz kapalı karanlık içindeyiz. Sakın ha! Bu hoca dünyamı dayandı buraya. Dedim ne diyor? Allah var diye kime dayanacaksın?